сёння мы з вами працягваем знаёміцца з прыгодамі хамячка Тошкі, які апынуўся на волі. І сённяшняя прыгода называецца «Дарожныя мурашы». Доўга бег хамячок і не заўважыў, як апынуўся ў лесе. Між дрэў Тошка заўважыў вялікую гару. На ёй туды-сюды няспынна сноўдаліся нейкія кузуркі. Яны цягалі на гару сасновыя і яловыя іголкі і ўсякую дробязь. Ён спыніўся і з цікавасцю пачаў назіраць за імі. «Як вас завуць?» – спытаў хамячок у дваіх, якія цягнулі каля яго кавалачак бярозавай кары. «Мы мурашы», – гучна ў адзін голас адказалі яны. «Не перешкаджай нам працаваць, сыдзі з дарогі». «Ай, якія вы сур'ёзныя», – здзівіўся хамяк. «Што гэта вы будуеце?» «Дом», – адказалі мурашы. «Навошта вам такі вялізны дом? Вы ж маленькія», – спытаў Тошка. «А ты бачыш, як нас многа? Хутка з яек вылупіцца яшчэ мурашы. Ім таксама трэба будзе дзесьці жыць». «Якія клапатлівыя, якія дружныя! І вы такой велізарнай сям'ёй жывяце?» «Так, мы, мурашы, вельмі дружныя і жывём усе разам». «Добра было б з імі пасябраваць», – падумаў Тошка. «Але ж яны занадта маленькія, нецікава будзе». І ён паімчаў далей.